Było to słuchowisko Wojciecha Fułka, spisek komandorów. Wystąpili komandor Stanisław Mieszkowski, Krzysztof Janczar, Hanna Mieszkowska, Dorota Kolak, Witek Mieszkowski, Dominik Różie, redaktor naczelny Igor Michalski, major Eugeniusz Niedzielin, Piotr Cyrwus, kapitan Aleksander Drej, Mirosław Baka, prawnik Dariusz Szymaniak, babcia Krystyna Łubieńska, Iza Ewelina Oleś, strażnik Piotr Biedroń, lektor Robert Silski, reżyseria Paweł Chmielewski, realizacja akustyczna Jacek Puchalski, opracowanie muzyczne Jan Chmielewski, wokaliza Kacper Fułek, produkcja Konrad Mielnik, Radio Gdańsk. W słuchowisku wykorzystano fragmenty piosenek Morze Nasze Morze, Szpiedzy. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się na trójkowej antenie. Wojciech Fułek. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lutego, minuta po 21. Krzysztof Zyblecki, zapraszam na serwis. Ponad 7 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, to 1700 więcej niż w poprzednią niedzielę. Nie żyje Jan Lityński, były poseł i działacz opozycji w czasach PRL-u. Zagrożenie powodzią w województwach śląskim, mazowieckim i łódzkim. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Trzecia fala pandemii staje się faktem. 7038 nowych przypadków koronawirusa potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarły 94 osoby. Nowych zakażeń COVID-19 jest to 1700 więcej niż tydzień temu w niedzielę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że potwierdza się tendencja wzrostowa. No widzimy trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. To jest na poziomie około 2000 przypadków więcej niż w poprzednich tygodniach. To pokazuje, że niestety nie przestrzegamy reguł sanitarnych, ale także myślę, że nowa mutacja brytyjska także w tej chwili zaczyna odgrywać dość dużą rolę w tych nowych zakażeniach. Jutro do Polski dotrze 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer i BioNTech. Z kolei pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny. Do tej pory zaszczepiono 2 700 000 osób, 929 tysięcy dostało już dwie dawki. Nie żyje Jan Lityński. Były poseł i działacz opozycji w czasach PRL-u. Miał 75 lat. Był wybitnym działaczem opozycji antykomunistycznej, powiedział Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista i działacz Solidarności. Jak podkreślił, o wolność i demokrację do 89 roku walczyliśmy razem. I nawet powiem, że w jakimś stopniu ta moja decyzja o założeniu Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku była wzmocniona współpracą z Jankiem Lityńskim, bo Janek też uważał, że kierunek, który przybrał pracę ówczesne KOR-u, są błędem, że porzucenie sprawy robotniczej, którą obaj uważaliśmy za najważniejszą, czy współpracę wszystkich środowisk, no, szczególnie inteligenckich, ale i młodzieżowych, z robotnikami, uważaliśmy za rzecz najważniejszą. Jan Lityński w czasach PRL-u był kilkakrotnie aresztowany przez komunistyczne władze. Działał w KOR-ze w 76 roku. Brał udział w akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia. W 1980 roku został doradcą władz Solidarności. W stanie wojennym był internowany, a potem aresztowany. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po 89 roku był posłem trzech kadencji. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez wyższe temperatury i roztopy rośnie zagrożenie powodziowe. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. Poziom rzek może tu przekroczyć stany ostrzegawcze. Na razie nie ma takiego zagrożenia w województwie świętokrzyskim. Lokalne rzeki są stale monitorowane, zapewnia rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej Marcin Nyga. Posługują się tutaj strażacy po pierwsze narzędziami informatycznymi IMGW, a po drugie są też indywidualne wyjazdy, żeby ocenić stan rzek. Jak dodaje rzecznik świętokrzyskich strażaków, stan wszystkich rzek w województwie od Wisły poprzez Kamienną, Nidę, Popielicę jest poniżej ostrzegawczego. Na pewno tutaj duży wpływ ma to, że w ciągu nocy temperatura spada poniżej zera i wyhamowany zostaje proces roztapienia śniegu i lodu. I to wszystko spowolni odpływ tej wody. Także mamy nadzieję, że to wszystko bez stwarzania zagrożenia dla ludzi i dla mienia spłynie rzekami do morza. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w gminie Mstów w powiecie częstochowskim w województwie śląskim. Obowiązuje do odwołania. Warta przekroczyła tam o 10 cm stan ostrzegawczy. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Dariusz Urbanowicz. W

doomsday. But I never, no, no, no, no, ooh, I never, no, I never will get enough. Taki głos naprawdę zdarza się bardzo rzadko. Tell me more and more. And then some. I I want more, to państwo oczywiście mogą pamiętać bardzo dobrze, gdzie ja to Faithless, tak. Faithless i album No Roots, i tam był przepiękny utwór, naprawdę pięknie samplowana Nina Simone w utworze I Want More. Tak będziemy, no bym powiedziała, że nie tylko jazzować, bo sama Nina Simone bardzo nie lubiła szufladkowania, więc z pogranicza bluesa, rytmem bluesa i soulu i jazzu. Pierwsza godzina pod takimi znakami nam zdecydowanie upłynie. Myślę, że państwu również sprawi przyjemność wgryzanie się w te dźwięki Niny Simone. Pierwsza godzina naprawdę w całości poświęcona będzie tylko jej muzyce. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Don't let me be misunderstood. csmopolskieradio.pl, adres mailowy. Bardzo ciepło zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam również wszystkich zebranych na grupie i na stronie Ciemna Strona Mocy w Trójce i Przyczajona w Eterze na znanym portalu społecznościowym. Państwa zabiorę dzisiaj też na koncert, a nawet bym powiedziała, że na 3 koncerty. W każdej godzinie wybierzemy się na koncert. I tak obiecywałam w ostatni czwartek. I oczywiście słowa dotrzymam. Sięgniemy po muzykę Nirwany i Kurta Cobaina. No oczywiście, że tak. I to będzie druga godzina naszego spotkania. Pierwsza na odpoczynek, druga zdecydowanie nie. A trzecia, no to jeszcze nie zdradzę, proszę poczekać, bo trzecia godzina to będzie w całości pewien bardzo nieprawdopodobny koncert, który w sumie można by powiedzieć, że wielu ze słuchaczy Ciemnej Strony Mocy pewnie zna na pamięć, ale też wiem, że jest wiele osób, które na przykład w ogóle nie słyszało o tym koncercie, który w trzeciej godzinie już taką tajemnicą to jest rozmawiane. Proszę poczekać do 23. I Put a Spell on You, tak, największe utwory Niny Simon w pierwszej godzinie i jak mówiłam, wybierzemy się też na koncert. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Seven trees barren strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck.

Now that was about as much energy as a newborn baby. Jesus, Lord. High tone places as loud as you can get it. Let's start it all over again. And all you people standing up in the back, I know you know it. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. This is Saturday night. Get loose. Państwu nie mówimy dobranoc. Nie, absolutnie nie. I to nie ten koncert, na który Państwa miałam zabrać, ten taki zapowiadany, aczkolwiek to ten jeden z pierwszych na dziś zapowiedzianych koncertów, jeżeli chodzi o Ninę Simon. Ona znana była z tego, że bardzo lubiła rozmawiać z publicznością, ale o tym opowiem za mniej więcej 10 minut. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, oh on that day. So I run to the river. It was boiling. I run to the sea. It was boiling. I run to the sea. It was boiling all on that day. So I run to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting. Ran to the devil. He was waiting. Ran to the devil. He was waiting. All on that day. I cried, power, power, power, power, power, power, power, power, power. Bring down, bring down, bring down, bring down, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power. I ran to to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord. All on that day, said a man, you ought to be praying, ought to be praying, said a man, ought to be praying, all on that day, I cried, power. Simon, Nina and the Village Gate, co z tego albumu, to oczywiście było nagranie na żywo. Wypuszczony został ten album 15 stycznia 62 roku, nagranie w 61. Ten koncert, na który miałam Państwa zabrać, on niestety nam się przesunie w czasie, bo nie zmieściłby się już nam cały. Przygotowane było 17 ponad minut z koncertu. No mogę już zdradzić, niektórzy z Państwa już zgadli zresztą, pisząc na adres mailowy csm@polskieradio.pl, że tak, sięgniemy do koncertu z 76 roku z Montreux. No oczywiście, ale to w drugiej godzinie gdzieś pomiędzy Nirwaną, a może pod koniec drugiej godziny Państwa na ten koncert zabiorę. Na razie och, be my husband. be my husband and I'll be your wife. Be my husband and I'll be your wife. Be my husband and I'll be your wife. Love and honor you the rest of your life. Yeah, if you promise me you be my promise man you made me, whoa, that you'd stay away from Rosalie, yeah. Oh daddy, love me good. Oh daddy, now love me good. Ooh. Oh daddy, love me good. Oh cook and sew. If you want me to cook and sew, if you want me to cook and sew, yeah. Outside of you, there is no place to go. Please don't treat me so doggone mean. Don't treat me so doggone mean, yeah. Please don't treat me so now, doggone mean, yeah. You're the meanest man I ever seen. Oh, daddy, now love me good. Oh, daddy, love me good, yeah. Be My Husband, to z albumu, muszę przyznać, jednego z moich ukochanych, jeżeli chodzi o Nina Simone, wydanego w 65 roku, Pastel Blues, jeżeli państwo by chcieli do tego albumu sięgnąć, nagranego oczywiście w Nowym Jorku. I think it's going to rain today? Chyba już nie. Broken windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen faces to keep love away. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Lonely, lonely, tin can at my feet, I think I'll kick it down the street,

Jak mnie cieszą maile od Państwa i od tych, którzy świetnie znają Ninę Simone i od młodych ludzi przede wszystkim, którzy piszą z zadziwieniem, co to za głos nieprawdopodobny, bo słyszą po raz pierwszy. Nina Simone, która dziś, gdyby z nami ciągle była, miałaby 88 lat, obchodziłaby 88 urodziny. Po godzinie 22, czyli w drugiej części Ciemnej Strony Mocy dziś Nirvana, ale do Niny Simone na pewno wrócimy. To love somebody. There's a light, a certain kind of light, it's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. But what good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you. Ain't got you. Ain't got you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. Love somebody. Face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm so blind, so blind. I'm a woman. Can't you see what I am? I live and breathe for you. What? Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Mamo, kiedy obiad? Obiad? Gołąbki na stole? O jacie, ale dużo! To dzięki łączeniu pól w naszej płycie indukcyjnej mogłam ugotować obiad.